responsabili di devono giudici di Blasio Bulli, che si trova sulla Zeta Transitania, ma che si trova alla Nati Laurentiu, al CDU di Città Delta. Cum vă prezentare în finale, cartea veche din Spii Brașovul, care s-a pus în vedere, că este autora multor cărți și inclusiv aceste cărți care se apare și, mă rog, este și concord, că nu poate fi, până la urmă, nu poate să le acopere în buzunarul propriu. Este vorba de catalogul de cartea veche din Spii Brașovul, din anul de domnia sa, o să te citești de Ron, sau lei de ăștia noi. E aici un ștat. Dacă vă preocupă, să o aveți în vedere. Trebuie să vă dea rămâi și despre carte și despre toate cele vis-a-vis de această comoară a românilor din Spii Brașov. Aș începe prin a spune mulți ani faini. M-a schemat din Ardeal, m-a scos din valorilor din Spii Brașovului și m-ați adus în această citadelă a istoriei și a culturii pe care o întâlnesc foarte mult acolo, în Șchei, pentru că legăturile cu Târgoviște au fost extraordinare și materializate chiar și prin prezența cărților de la Târgoviște acolo. Iar dacă Diaconul Curise a plecat de la dumneavoastră, a plecat de teamul bine. Pentru că și turcul cât era de turc, nu de la teamul. Și lăsa în pace să picorească. Și s-a dus într-o lume vânturată de bătălii puternice, generate de conflicte religioase, în condițiile în care catolicismul primea lovituri sub centură din partea luteranilor, calvinilor și husiților, iar vieții români din Ardeal erau oaia pierdută într-un spațiu funebru, în care nici măcar dreptul la exprimarea limbii nu-l aveau, iar drepturi sociale și morale nu se mai vorbim. Își permite el să facă lucrul acesta într-o conjunctură și într-o mentalitate în care, doar cu un secol în urmă, Coster din actuala Belgie era ucis pe motivul că și-a permis să inventeze tipar, să-l bage pe Dumnezeu la tească. Într-o mentalitate în care a folosit limba română, era o impietate față de divinitate. Și atunci, înțelegeți dumneavoastră, curajul, să nu zic tupeul, lui Corisim, să se strămute din spațiul dumneavoastră de aici, liniștit, cald, cu o tradiție de tipar și cu beneficiile create de voievozii și din Moldova, pentru că și de aici se duceau cărțile din Moldova, dar mai ales cei din Muntenia, și să implanteze acolo în Șcheii Brașovului, unde vânturile puternice băteau din toate părțile asupra românilor. Corisim a găsit trei strategii. Una, a preluat pe Pavel în Corinteni 13 cu 14 și a băgat în majoritatea cărților sale într-o biserică mai vârtusului, a găsit 5 cuvinte pe înțelesul meu, ca așa să se înțeleagă, decât întunericul de cuvinte în limba străină. S-a prevalat de un drept pe care îl dădea în secolul II Pavel și el îl săvârșea în secolul XVI. A doua, a introdus subtil limba română pe limba slavonă și a tipărit biling și în slavonă și în română în două strategii. Una, un rând slavon, unul românesc, și Macron îi spunea preotului, dacă ești prost, citește în slavon. Dacă ești deștept, citește în român. Și a făcut psalteria bilingvă, în care o pagină în slavonă, una română, și iar își punea pe preot la execuție. Și apoi a făcut cărțile și în slavonă și în română, ca Evanghelearul din 60-61 în limba română și în 62 deja în limba slavon. Aceste strategii fixate prin formula aceasta foarte benefică, a generat o solicitare pentru că omul de rând își dădea seama că el nu a greșit cu nimic, nu făcea o erezie înlocuind limba română, pentru că grafia era aceeași cu cea din Cartea Sfântă în limba slavonă. Toate acestea i-au permis să execute cele 39 de tipuri de carte, un palmares pe care nu îl întâlnim în lumea europeană la vremea aceea. Cum să tipărești așa de mult? Răspunsul vine din altă parte. La 1546, prima fabrică de hârtie din sud-estul Europei se fițează la Brașov. Și Brașovul dădea hârtie în trei Europa, de unde până atunci aduceau hârtia din Silesia și de peste tot, de unde puteau, în eforturi financiare extraordinar. Și Corezii, cum s-ar zice în limbajul acesta vulgar, se lăfăia în hârtie. Pentru că folosind xilogravura, firește că era, nu mai era o problemă. Problema era hârtia. Și poliția cu partea de lucrul ăsta și explicația faptului că în toată lumea europeană se găsesc cărți bulesiene, avem mai multe la Leningrad, Kiev, Sofia, decât avem la noi în țară. Noi în Șchei Brașov avem 9 exemplare. Dar de ce s-a fixat în Șchei Brașovului? Asta o explică tot cartea de acolo, pentru că suntem uimiți de ceea ce încă găsim. Deși Iorga poposise acolo în Șchei Brașovului și a spus, nu vă dați seama ce ascundeți aici. Ascundeau. În ce sens ascundeau? Din vremea lui Popa Mihai și Iane, din secolul XVI, bunul obicei la Șchei era acela de a urca în turnul bisericii tot ceea ce nu folosea de urmă în biserică. Toate cărțile și la un moment de necaz erau zidite în turnul bisericii. Și încă se mai găseau acolo, în vremea când Iorga poposea la Brașov, dar îi se permitea să urce în turnul, era biserica de taină cu hramul Ioan Botezător. Lucrul de întâlnit în țară. O biserică superbă, cu multă pictură, care din păcate nu este vizitabilă, din ignoranță. Și acolo se depuneau toate cărți. Așa mi s-a întâmplat și în 1949, când Anna Pauker a dat acel decret celebru de distrugerea valorilor de patrimoniu bisericesc, că devenea matei, și convinși că se vor întâmpla cum s-a întâmplat celor de la Săcele, care aveau biserici monumentale și astăzi sunt lipsite de orice carte veche, pentru că le ardeau în piață publică, în elan patriotic, făcând pe ateii și răspunzând la acele decrete sau dispoziții date de la răsărit. Și pe acestea au dispărut. Și chenii noștri n-au făcut lucrul acesta, le-au urcat în turn, bine așezate și păstrate. Și în 1962, un profesor care îi port un respect deosebit, Ioan Colan, nepotul mitropolitului Colan, care era angajat muncitor necalificat în plar la Biserica Sfântul Nicolae, deși avea 2 doctorate și 3 licențe, făcuse pușcărie pentru că avea în bibliotecă Biblia lui Șaguna, căreia nu i-a dat foc. Un vecin de pe castelul l-a părât și a doua zi a fost încălțat ca tâlhar și dușman al poporului, 8 ani de canal. Venind de la canal, nu mi-a angajat nimeni și unchiul meu, Vasile Coman, episcopul Oradei, fratele mamei, l-a angajat că era fotocop pe atunci, l-a angajat ca muncitor necalificat în parc, nu putea face altfel. Da. Urtând în turn să ia o scândură, trăgând de o scândură, se dărâmă un zid și dincolo de zid erau 6.000 de cărți vechi, 30.000 de documente, tot tezaurul de azi. Așa s-a născut muzeul din Șchei în 1962, grazie acestei întâmplări, la care eu lucrez din 67 și sunt încă în situația nefericită de a vă spune că mai avem 3 camere de cercetate, ci că am pus tot timpul în situația de a găsi alte lucruri prin care ne luminăm și noi asupra unor înaintași care au avut un tezaur cu adevărat la îndemână, în baza căruia au putut rezista ca ortodox și în Ardeal. Numai cei care trăiesc în Ardeal știu cum au putut ăștia să reziste. Într-o vâltoare extraordinar de fluctuantă, în care românul niciodată nu avea dreptul asupra ei. Avantajul știți care a fost? Domnii de mulți, ne vedeau frați. Nu găsiți nicăieri în țara asta o localitate care să aibă 80 de hrisoave domnești. Toți care le au, se laudă. Avem hrisov de la Mircea Vod, avem hrisov de la Radu Șerban, avem hrisov. Unul, noi avem 80 de hrisoave. Și că dacă iau cronologic prezența lor, constat că, de fapt, legătura cu țara românească și Moldova era permanentă și neștilibită de nimeni și niciodată. Și în momentul în care se întâmpla ceva, răspundeau mai iute cei de la București și de la Iași decât cei din Ardeal. Da. Și o încercare de această natură s-a întâmplat în 1683, când, citesc din document, din porunca lui Satan s-a furat o ladă de lăturoi plină cu documente și cărți de mare necesitate pentru orașul Șchei. Cunoaștem amănuntele acestui document pentru că Brâncoveanu, indignat de ce se întâmpla, îl trimite pe David Corbea în Șcheii Brașovului, că era șcheian, era omul lui de bază, folosit în relațiile cu rușii și cu Petru I, ca și Teodor Corbea, care a scris primul dicționar latin-român și a scris satira în versuri, Teodor Corbea, și devine omul de cancelarea lui Petru I la Moscova. Și acest David Corbea a dus, trimis în Șcheii Brașovului să cerceteze cazul, raportează lui Brâncoveanu că lada a fost dată cetății Brașov pentru că era foarte mare, foarte grea și n-au putut urca, urca în tun, că era prea grea. Și aceștia au făcut-o dispărută. Și atunci au dispărut documente și cărți de mare necesitate pentru orașul Șchei. Și David Corbea se apucă și scrie un catastif. În 1683 îl avem și încă nu-i tradus integral. Avem 800 de catastife și doar 3 am reușit să le transcriem integral. În catastife sunt consemnate toate întâmplările diurne, amănunte la care nu te aștepți, dar și foarte multe informații de interes extraordinar. Și în catastiful lui David Corbea din 1683 face un catalog al cărților existente. Eu am confruntat catalogul lui David Corbea cu ce aveam, nici jumătate nu le mai aveam. Vă dați seama ce zestre a avut Șcheii Brașovului în contextul în care Colesi tipărea cărțile acolo. Prin intermediul și prezenței lor, noi ne explicăm de fapt de cum s-a format acest focar. Și când din 81 am pus în circulație un document la care nimeni nu face referință, nici măcar să mă critique, să spună că sunt un prost, manuscrisul de veacul 11, Omiliarul, care era prin destinația sa firească manual de școală, în condiții în care avem un asemenea manuscris secolul 11-12 scris în uncială, cu un conținut identic cu cel cu Fiorii di Virtu, care apărea în lumea occidentală ca o carte de bază a învățământului de predică, noi avem acest omiliar și este expus în muzeu și nu face nimeni referință la el. L-am publicat și în catalogul de carte veche, care este primul dintre textele publicate aici, și nu se raportează nimeni la el și toți îl susțin în toate manualele și pe toate publicațiile că cel din tâi document românesc este Biblia, este diploma Cavalerilor Ioaniți de 1247. Și cu asta începe și elevul să învețe de începuturile scrisului pe pământ românesc. Și noi avem manual de secolul XI. Ceea ce m-a impresionat în mod deosebit, gândindu-mă la un aspect. Acolo era o biserică și niște creștini. Te aștepți ca în spațiul de spiritualitate a acestei biserici să găsești evangheliare, liturghiere, optoicul, mineie, cărțile de rit bisericesc. Da. Și găsești cărți de toate naturile și mai ales cărțile de învățătură. Și o noapte n-am dormit la aflarea unei situații de ultimă oră. Știm cu toții de conflictul americanilor cu Mahomet, pe baza acelui film teribil. Știm de asemenea că cel din tâi din lume care s-a opus Mahomedanului printr-o carte scrisă și foarte curajoasă a fost împăratul Ioan Cantacuzino, care călugărindu-se a scris o carte împotriva Mahomedanilor. Știți care e culmea? Cartea aceasta nu se mai găsește în lume integral nicăieri că a fost distrusă de Mahomedan. Și singurul exemplar complet este în Șcheii Brașovului și este pus în vitrină din 81 pentru vizitatorii care vin de acolo și care nu le spun că este o carte împotriva Mahomedan, ci le spun că e manualul de școală pentru viitorii preoți din secolul 15, peste 800 de pagini și care poartă și o însemnare pe măsură. Cine o va rupe, cine o va distruge, cine o va fura, să fie afurisit ca arii de cei 318 sfinți părinți de la Nicea, să topească carnea pe el ca pe Iuda, să-i sece ochiul stâng, să-i cadă mâna dreaptă, să-i rămână copiii pe drumul. Bineînțeles că era chef că mai distruge o asemenea carne, văzând o asemenea însemnare. Probabil că asta este explicația faptului că se păstrează integral și este impresionantă această carte, din păcate netradusă de nimeni, necunoscută în conținutul ei, atât de pompos. Alături de ea se găsește celelalte două cărți de învățătură. Efrem Sirul, trăitor în veacul 4, e cartea completă și singurul exemplar din țară complet din Efrem Sirul. Și a treia este Ioan de Rila, cu învățăturile lui Ioan Gură de Aur. Sunt manuale de învățătură pentru veacul 15 acolo. Văzând aceste manuale străini care vin, se voltează firește, gândindu-se că noi pe atunci eram căsărați în copaci cu cenușe în cap. Neînțelegând că, de fapt, era un popor de o creștinătate fantastică în veacul 16, când dictam sensul european al existenței noastre ortodoxe și rezistența ortodoxă în toată Europa. O dictam prin felul nostru în care existam și rezistam în baza fărților care erau acolo. Și mă gândeam, văzând aceste manuale, și de secolul 11 și cele de secolul 15, cine învăța după așa ceva și la ce nivel de învățătură se ridica elevul care venea la școală. Și rezolvarea mi-a dat Ioan Duma, un valoros cărturar, care a scris primul manual de psaltichie din țară, 1751, tipărit la Purești. Și Duma mărturisea că avea 110 ciraci, mă gândeam ce făcea cu ei, clasificați în trei categorii. Cei care deveneau goci mari, un lucru foarte prezent în Ardeal. Gocimanul bisericii era adesea mai puternic decât preot. El administra toată averea bisericii, era comandantul satului, era conducătorul oficial și social al satului, care administra absolut tot și sătesc și bisericesc. Făceau școală timp de 3 luni de zile ca să fie gociman, ca să fie dascăl 6 luni și ca să fie preot, popă îi zicea, mă scuzați, nu îi zicea popă, 9 luni. Și aducea la școală o găleată cu grâu, în carcul lemne și bani 4 florini, cu care își puteau cumpăra 3-4 boi. Și aflam documentul lui Duma că nu dădea elevul și nici tatăl său, plătea tot satul. Deci era o administrație sătească, el trimitea elevul la școală. Dar biserica nici avea un sistem mult mai interesant de rezistență. Avea lada făcliilor. Nu vă spune nimic, eu spun lada făcliilor, nimeni nu mi-a spus, până când am descoperit enigma. În fața bisericii erau lade mare pe care acum au un muzeu, monumentală din metal. Orice cetățean de Nișchei, când venea la biserică, se ducea în fața lădei, făcea rugăciunea, o deschidea, aprindea o lumânare și își punea toți banii care avea în buzunar sau te aducea de acasă pentru biserică. Când avea nevoie de bani, venea din nou la biserică, deschidea lada, aprindea făcuia, făcea rugăciunea și își lua bani cât vroiau. Și asta i-a avantajat pentru lada făcuilor, ca ei să poată procura cărți de peste tot, să poată rezista financiar într-o formulă din această foarte pozitivă, pentru că șchenii prin natura lor erau negustori. Ei făceau balcanii și iau balcanii mai ușor decât propria lor casă. Și de acolo nu veneau cu mâna goală, veneau cu cărți. Ca să constat că o carte de-a lui Božidar Vukovic, de care a vorbit doamna profesoară, Božidar Vukovic tipărea ca nepotul dogelui de Veneția, tipărea la Veneția pentru că sârbii erau ocupați și mai aveau posibilitatea de tipar la ei. Și cartea lui Božidar Vukovic este adusă de un negustor tocmai de la Veneția. Iar de la Cracovia, din lumea aia puternică, catolică, un alt negustor din Șchei, cumpără cartea lui Schweipol Fiol, prima carte slavonă din lume, 1491, tipărită în Cracovia din porunca lui Ștefan cel Mare. Pentru că Ștefan avea tipar în Moldova și atunci s-a folosit de naivitatea unui austriac, se pare că de origine evraică, care i-a tipărit 4 cărți, până când a fost prins și tiparul a fost distrus, cărțile, bineînțeles, măsurile ce puteau fi găsite, distruse. Și nici că avem triodul penticostal floral complet din cartea lui Schweipol Fiol, cumpărată de un negustor cu 75 de aștepturi. Cu banii ăștia puteai cumpăra 6 perechi de boi. Da. Cu 6 perechi de boi poți cumpăra 2 Mercedes. A preferat să nu-și cumpere Mercedes la 1491, ci să-și cumpere o carte care se găsește expusă în Șcheii Brașovului. Și în sensul acesta avem foarte multe mărturii din aceasta de ultimă oră necunoscută, și o carte care avea, de curând am reușit să o traducem integral, la Nuremberg, în Germania, 1603, este cronica lui Mihai Viteazul scrisă de nemț la Nuremberg. Sper să vă surprindă ce vă spun eu, pentru că noi doar prin Bălcescu facem prima carte oferită lui Mihai Viteazul. Ori la Sandberger, în tipografia lui Zimachers, tipărește 700 de pagini, o cronică cu toate elementele Ardealului din vremea lui Mihai Viteazul. Vă dați seama ce bogăție de informație conține această carte, care încă nu am tipărit-o, urmează să o tipăresc, am propus-o Consiliul Județean Brașov să mi-o tipărească pe banii lor și sper să o facă. Și atunci veți vedea atitudinea vis-a-vis de Mihai Viteazul, a unuia pe care nu te aștepți la 1603 să scrii despre Mihai Viteazul de Tafăret, adică Mihai Eroul, iar manualele elevilor noștri de clasa a 8-a, Mihai Viteazul zis nebunul, manualul de a 12-a, Mihai Viteazul, mercenar, aventurier, condotier, același manual de Ecebal avea pucuțe senzuale și frane, avea breton, Ștefan cel Mare era muerati, Lațete și alea Dracula, și să constați că în cartea asta de 1603, Mihai Viteazul este văzut într-o măsură extraordinar de pozitivă. Prin lumina acestor cărți, firește că noi vedem de fapt ce a însemnat viața socială a românilor în fiecare perioadă. Și putem merge prin cărțile din Șchei Brașov, dat prin faptul că sunt 6.000 de cărți vechi, în condiții în care Academia are 3.000, 6.000, în condițiile în care mai am încă trei camere necercetate și doar săptămâna trecută am găsit o carte monumentală de 2000 de pagini, tipărită la Köln, în Germania, 1541. Ce credeți că conține? Toate personalitățile lumii până la 1500. Câte știm noi până la 1500? Vă dați seama ce importanță prezintă această carte în germana gotică, la 1541, tipărită la Köln. Vă dați seama cum de această carte a ajuns la noi. Și eu tot răspuiam o carte foarte interesantă, se chema Plutarh Nou, scris de către Nicola Nicolau, un enciclopedist de care foarte puțină lume știe, deși a fost profesorul Bolescu la Golești. Acest Nicola Nicolau l-a întâlnit pe Napoleon la Waterloo, a scris prima monografie despre Napoleon în Europa, așa că o am tot acolo între cărțile necunoscute. A scris o carte monumentală cu luptele rușilor cu Napoleon și a mai scris o carte pentru care rușii mă pot invidia. Ei nu știu că în centrul Moscovei, după bătălie lui Napoleon cu rușii, cu Alexandru, după bătălie a capturat 1143 de tunuri Alexandru de la francezi și a construit o monumentală statuie asemenea lui urmă lui Traian, cu toate acele tunuri. Acum nu există această statuie, că în 40 au luat tunurile folosindu-le pentru războiul al doilea și eu am cartea lui Nicola Nicolau cu prezentarea acestei monument, desenul ei și toate amănuntele legate. Ei, acest Nicola Nicolau scrie o carte care se cheamă Plutarh Nou cu toate personalitățile lumii și mă gândeam eu în sinea mea, de unde aș tu, de unde acumulez atâtea informații? Bănuiam că s-a folosit tot de către un scriitor francez, cum s-a folosit pentru geografia Pământului, a folosit un scriitor francez și probabil tot de unde. Din această carte, care am găsit-o tipărită la Köln, din care și-a luat personalitățile care le-am referat și le-a introdus în cartea lui Plutarh Nou, cum se cheamă și cartea de la Köln. Deci toate aceste cărți și mult, vă dați seama că perimetrul spațiului care îl dați la dispoziție, că nu vreau să monopolizez, timpul dumneavoastră atât de prețios, se poate discuta foarte mult acolo în Șcheii Brașovului, pornind de la cărțile lui Colesi și mergând pe fiecare secol în parte. Eu fac un serial în fiecare vine la ora asta, eu vorbesc la Trinitas, serialul meu, în fiecare vineri, în jurul acestei ore, prezint o carte de acolo, sunt deja la 60-a carte, astăzi chiar vorbesc despre cartea de învățătură de suflet a lui Ioan Pusnicul, Trăitor în veacul 5. E o carte necunoscută, are 700 de pagini și acolo sunt toate canoanele, că făceam raportare de la canoanele lui Ioan Pusnicul și găsite în îndepărarea legii de la Târgoviște, pe care de fapt eu am în două exemplare acolo în Șcheii Brașovului, nu ne-a ajuns unul. Unde făceam cazarmea lui Varlam, 9 exemplare. Nu ne-au ajuns nici cele 9 exemplare și avem și două copii manuscrise. Probabil puneți întrebarea, cum de avem atâtea? Florian Dudaș, prietenul meu bun, a făcut cele mai multe cercetări în domeniul cazanei lui Varlam și a constatat un lucru semnificativ. În Ardeal, procentul este de 75% ca prezentă cazanea lui Varlam decât în Moldova și în Muntenia. Există o explicație. Nu de păstrare. În Ardeal, popa. Dacă nu predică, cum se duce la feștane, la botez, la comunie, la oriunde se duce în public, el predică și când intră în restaurant. Foarte bine. Deci el predică, tot timpul predică. În Moldova și Muntenia, dacă erau nu se cam predică. Vă spun mâine ca viitoare predica. Și se mai întâmplă lucrul ăsta. În Ardeal, ești judecat nu prin slujba religioasă, ci prin predică. Atunci ești bun când predici bine. Oricum, cazarea lui Varlam e cartea de predică. Normal că ea e și ca tare, avem și două copii manuscrise, după cazarea câtă migală, câtă dăruire a celui care copia toată cazarea lui Varlam, să o aibă în manuscris în perioada lui Varlam, chiar am una din perioada lui Varlam. Și mai am din Moldova o carte care este cu adevărat unică, pe piele de el nenăscut, cu foiță de aur, un tetraevanghel, cufrat la mănăstirea Râșca, de Matia Jocofă, unul de cacerarea lui Lăpușneanu și dăvită de Lăpușneanu. Numai de trei ori mi-a fost furată până acum. De fiecare dată vin apoi, că știți, cercetători nu prea avem, dar din ăștia avem destui. Vizitatori nu avem, da, din ăștia avem destui. Un precedent că v-am convins că Acolo Iorga avea dreptate când a spus că talpă și palmă este istorie și cultură. Acolo în Șchei Brașovei, într-adevăr, a existat această istorie a valorilor și e materializată prin prezența acestor cărți și mai ales prin cărturarii care au slujit această biserică Sfântul Nicolae din Șchei Brașovei. Vă mulțumesc și dacă aveți întrebări. Bravo, mulțumim foarte mult!